Brooks Robinson. Jay Palmer. Je tady celý tým z 96. Koukni na to. Páni. Ale když na tu akci dostaneš ty správné lidi, fanoušky baseballu, vsadím se, že vyberete $1000 jako nic. Je to opravdu skvělý nápad. Určitě si o tom s Alanou promluvím. Přísahal bych, že tady někde mám i kavaret Kena. Je to od vás opravdu velkorysé, že chcete darovat všechny tyhle věci. Máma ti vzkazuje, že za 5 minut pouští ten pořad, s tebou nebo bez tebe. Taky věřit, že tady máme práci. Jakou? Tvůj táta měl opravdu dobrý nápad, jak podpořit zad. Uspořádat aukci. Ellen mi pomáhá projít moji firmu. Tati, ty ho mučíš. Co? Evne mučí tě. Ne, proč? Lidně mu řekni, že chceš odejít, že je nudnej, nebude naštvaný. To může odejít, kdykoliv se mu zachce. Já nechci odejít. Ev, nechceš odejít? Hele, jestli chceš odejít. Já nechci odejít. OK, ale pak neříkej, že jsem tě nevárla. Ženský, co? No, ano. Rukavice je fakt cool, páni! Cítíš, jak je ta kůže tuhá? To teda. Nikdy ji nikdo nepoužil. Máš asi doma vlastní rukavice, asi. Asi určitě. Jo, no, no, někde. Nevím, jestli mi ještě bude, už to bude nějaký ten pátek. Proč si nevezmeš tuhle? To bych nemohl. No, proč ne? Hele, jestli stejně potřebuješ novou. Tahle to bude akorát tak ležet a bude se na ní prášit. Určitě. Zase tu válí dobrý, co já vím. Tuším, k narozkámi dostal s velkou parádou. Snad házet jsem si chtěl s ním. Netuším. Je jak nová, jak by ne. Ještě smysl. Ale nejdřív by si s ní musel rozchodit. Nic by si s ní nechytil, když je takhle tuhá. A jak se to dělá? Táta ti neukázala, jak rozchodit baseballovou rukavici? Ani ne.